Wiesz, jak często męczę się z zapaleniem zatok? Wszystko było mało skuteczne. Aż trafiłam na Irigasin, zestaw do płukania zatok. To bardzo proste. Rozpuszczam saszetkę Irigasinu w takiej specjalnej butelce i płuczę zatoki. Bałam się, że to będzie nieprzyjemne, ale zupełnie niepotrzebnie. Nareszcie mogę swobodnie oddychać. Uczucie ucisku w głowie znika momentalnie. Irigasin to wyrób medyczny do płukania zatok, najchętniej wybierany w Polsce. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. Ach, przez ten chłód i wiatr moje usta są takie spierzchnięte. Próbowałam już chyba wszystkiego. Co zrobić, żeby mieć tak ładne usta jak twoje? Oj, chyba nie próbowałaś wszystkiego. Na pewno nie tego serum. Regenerum regeneracyjne serum do ust, nawet bardzo przesuszonych i spierzchniętych. Przecież ty nie masz takich. Już nie. Regenerum intensywnie odżywia i nawilża skórę ust, dzięki czemu są miękkie i gładkie, a do tego naprawdę przynosi natychmiastowe ukojenie. Tego mi trzeba. No to leć do najbliższej apteki. Regenerum. Pełna regeneracja. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 10 marca, minęła 8. Zapraszam na serwis Trójki. Premier będzie dziś rozmawiał z ministrami o cięciach w administracji. Zginęli zakładnicy i napastnik. Dramatyczne wydarzenia w ośrodku dla weteranów w Kalifornii. W sprawie niedziel Izba Handlu chce rozmawiać z Ministerstwem Rodziny i Pracy. Część wiceministrów straci stanowiska, resorty mają być tańsze, ale i skuteczniejsze. Premier będzie dziś rozmawiał z ministrami o zmianach w administracji. Premier zapowiedział, że zmniejszenie liczby stanowisk w resortach ma być znaczące. Do tej pory ministrów i wiceministrów było blisko 130. Polska pod tym względem była wśród europejskich rekordzistów. Mateusz Morawiecki chce, by liczba ta zmniejszyła się mniej więcej o 1/4. Jestem zdecydowany, żeby w ciągu 2 miesięcy odchudzić nasz rząd, uporządkować te tematy kart kredytowych, tematy gabinetów politycznych, ale w szczególności liczbę wiceministrów i kompetencje poszczególnych wiceministrów. Dziś w sprawie odchudzania administracji premier będzie rozmawiał z ministrami. Resorty miały przeprowadzić audyt, mówi rzecznik rządu Joanna Kopcińska. Ci, którzy pozostaną i będą pracowali, będą przykładowo pracownikami służby cywilnej. W tym tygodniu ze stanowiskami pożegnali się sekretarz stanu w kancelarii premiera Jarosław Pinkas oraz wiceministrowie infrastruktury Kazimierz Smoliński i Tomasz Żuchowski. Kolejne decyzje mamy poznać w poniedziałek. Karol Surówka, Polskie Radio. Nie żyją 3 osoby przetrzymywane przez uzbrojonego mężczyznę w ośrodku dla weteranów w Yanville w Kalifornii. Policja poinformowała, że zginął też napastnik. Na razie nie są znane wszystkie okoliczności tej tragedii. Ciała ofiar i napastnika znaleziono, gdy policjanci weszli do pomieszczenia, w którym zabarykadował się mężczyzna. Wiadomo, że ofiary to 3 kobiety, które były pracownikami ośrodka. Zajmowały się leczeniem stresu pourazowego wśród weteranów. Napastnik to jeden z pacjentów. Na początku tygodnia miał być usunięty z programu. Akcja na miejscu trwała ponad 8 godzin. Mężczyzna był uzbrojony w karabin i miał na sobie kamizelkę kuloodporną. Gdy dom weterana został otoczony przez policję, doszło do wymiany ognia. Z obu stron padło wiele strzałów. W akcji uczestniczyli antyterroryści i negocjatorzy. Dom weterana w Yountville to największa taka placówka w Stanach Zjednoczonych. Mieszka w nim 1000 byłych wojskowych, zarówno starsze osoby, uczestnicy II wojny światowej, jak i niepełnosprawni żołnierze, którzy służyli na misjach w Afganistanie i Iraku. Chicago, Piotr Orłowski, Polskie Radio. 5 osób trafiło do szpitala po pożarze w bloku w Słupsku. 3 dorosłych i 2 dzieci podtruło się dymem. Ogień zniszczył 1 mieszkanie. Strażacy ewakuowali lokatorów. Większość już wróciła do siebie. Poszkodowana rodzina otrzymała pomoc, a przyczyny pożaru ustalają strażacy i policjanci. Nie wszystkie przepisy w obowiązującej od marca ustawie są dla handlowców jasne. W sprawie handlu w niedzielę Polska Izba Handlu chce porozmawiać z Ministerstwem Rodziny i Pracy, mówi szef izby Maciej Ptaszyński. Będziemy również się starać o spotkanie z głównym inspektorem pracy, żeby po prostu siąść bez emocji, bardzo merytorycznie porozmawiać na temat listy konkretnych pytań, która z naszej strony jest dość długa. Przedsiębiorcy nadal nie są pewni, które sklepy będą czynne na dworcach i czy tamtejsze spożywcze będą normalnie działać. Ale to nie wszystkie wątpliwości. Niejasności budzą też zapisy o działalności cateringowej, czy sam wpis do PKD wystarcza, czy kwestia na przykład postawienia 1 czy 2 stolików w sklepie pozwala na jego otwarcie. Też pewne niejasności definicyjne. Do końca nie wiadomo, co to są czynności związane z handlem, które są zabronione zgodnie tak naprawdę z literą ustawy, interpretując ją bezpośrednio. Zabronione są tak naprawdę zarówno praca, w brzmieniu ustawy jest oraz czynności związane z handlem, więc w naszej ocenie powinno to być interpretowane łącznie. W tej, nazwijmy to, instrukcji ta interpretacja jest traktowana rozdzielnie. Jutro pierwsza niedziela wolna od handlu. W tym roku handlowe są dwie w miesiącu. Pierwsza i ostatnia. A sobotni poranek to jeszcze czas na szybką decyzję, co dalej z weekendem. Tym bardziej, że jest to jeden z dwóch weekendów w roku za pół ceny. Zapraszają hotele, restauracje, teatry, mówi Robert Andrzejczyk z Polskiej Organizacji Turystycznej. Staramy się, aby ruch turystyczny rozkładał się nie tylko na miesiące letnie i ferii zimowych, ale żeby Polacy podróżowali po Polsce też wiosną i jesienią, kiedy nie ma tłoku, a jednocześnie przynosi to też korzyści branży turystycznej, która wtedy nie jest aż tak mocno obłożona. W Warszawie do Teatru Narodowego zaprasza Hanna Zoll. Tym razem mamy bardzo ciekawą, najnowszą naszą produkcję. Jest to Śmierć Dantona, które to przedstawienie miało swoją premierę 3 lutego. Rzeczywiście bilety w tej cenie o połowę niższej rozchodzą się błyskawicznie. Kolejny weekend za pół ceny w październiku. A w Trójce teraz sport. Sponsorem audycji jest Grupa Lotos. Generalny sponsor polskiego narciarstwa. Przed mikrofonem Adam Malecki. Agnieszka Radwańska odpadła z Indian Wells. Najwyżej rozstawiona polska tenisistka podzieliła los Magdy Linet. Krakowianka przegrała 3-6 i 2-6 z Japonką Naomi Osaką. To oznacza, że Radwańska nie poprawi wyniku z zeszłego roku, kiedy zakończyła grę w trzeciej rundzie. Z Kalifornii przenosimy się do Korei Południowej, gdzie w Pjongczangu rozpoczęły się igrzyska paraolimpijskie. W pierwszych konkurencjach nie zabrakło Polaków. W zjeździe alpejskim Maciej Krężel z przewodniczką Anną Garzyńską, startujący w grupie B3 dla zawodników niewidomych i niedowidzących, zajęli 8 miejsce. Igor Sikorski na monoski był 15. Po pierwszym dniu w parabiatlonie po sprincie Witold Skupień jest 11. Iweta Faron 15. Piotr Grabowski z przewodnikiem Jakubem Twardowskim 16. A Kamil Rosiek 17. Skoro o biatlonie i sprincie, to wczoraj zawody Pucharu Świata w Kontiolahti wygrała Białorusinka Daria Domraczewa. Najlepsza z Polek Magdalena Gwizdoń była 23. Pierwsze miejsce, do czego zdążył nas już przyzwyczaić, znowu wywalczył Kamil Stoch. Polak w Oslo wygrał kwalifikacje do niedzielnego konkursu indywidualnego, a przy okazji zdobył pierwsze punkty do turnieju Row Air. Na dzisiaj zaplanowano rywalizację drużynową w skokach narciarskich, a Polacy wystartują w składzie Stoch, Hula, Kubacki i Kot. W kraju piłkarze rozpoczęli zmagania w 27. kolejce Ekstraklasy. 3 punkty w Krakowie zdobyła Wisła, a 3 gole zdobył hiszpański napastnik Carlitos. Biała Gwiazda pokonała 3-1 Śląsk Wrocław. Tadeusz Pawłowski, trener przyjezdnej drużyny, żałuje, że takiego Carlitosa nie ma w Śląsku. Naturalnie był jeden zawodnik na boisku, który zrobił różnicę, 3 bramki. W momentach, kiedy mecz był wyrównany, czy było 1-1 i były szanse na bramki, po prostu nie mieliśmy tak skutecznego strzelca, jakim jest Carlitos. Carlitos w tym sezonie strzelił już 19 goli. Po 2 gole strzeliły wczoraj Górnik i Zagłębie Lubin, w Zabrzu podział punktów. Dzisiaj zagrają Sandecja z Piastem, Pogoń z Krakowią i Wisła Płock z Koroną. W pierwszej lidze za to nowym liderem jest Miedź Legnica, a to po zwycięstwie 2-0 z Zagłębiem Sosnowiec. Stal Mielec wygrała 1-0 z Górnikiem Łęczna. Sponsorem audycji była Grupa Lotos. Generalny sponsor polskiego narciarstwa. Niestety jedynie rano od Mazowsza po Lubelszczyznę i północne Podkarpacie pogodnie. Na krańcach południowych i zachodnich będzie padać. W rejonach podgórskich marznące opady powodujące gołoleć. Na Suwalszczyźnie przelotne deszcze ze śniegiem i śnieg. Na termometrach od 3 do 5 stopni na północy, 9 w centrum, 12 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jak się bawiliśmy z bratem, to mi wypadła ta linka i on się przestraszył. Powiedziałem, że nic się nie stało. Pani doktor przyjedzie i poprawi. Lubię piłkę nożną, ale tylko oglądam z tatą, bo sam nie mogę grać. A mama? Mama robi takie pyszne kanapeczki. Dobrze, że jestem w domu. Obejmujemy bezpłatną opieką medyczną najciężej chore dzieci w ich domach. Ojciec Filip Buczyński, Lubelskie Hospicjum dla Dzieci imienia Małego Księcia. Dla nas ważna jest każda chwila. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Chuck Norris nie czeka na okazję. To okazje czekają na Chucka. A na ciebie czekają Fiat Fiorino i Doblo Cargo z rocznika 2017 w promocyjnym leasingu Przybij Piątkę. Całkowity koszt leasingu 105% i tylko 5% wpłaty własnej. Wejdź na stronę fiatprofessional.pl już teraz i wybierz samochód dostawczy dla twojej firmy. Fiat Professional. Profesjonalny. Jak ty?

Mam tylko 4 minuty, by uratować świat. Madonna, Timberlake, 4 minuty. Wybór naszego gościa, którym jest znakomity twórca kabaretowy, Robert Górski. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo dziękuję za miły wstęp. Po prostu co słowo, to cukierek. Ale powiedzieć. Przełknął pan? Tak, bardzo lubię cukierki. Czyli nie przesłodziłam. Nie, ale jeszcze chciałem powiedzieć o Robercie Kennedym, jeszcze prawdopodobnie Robert Godocha, no też tak. Był bohaterem masowej wyobraźni, więc pewnie się moim rodzicom, a dokładnie mamie, bo ojciec chciał, żeby był Franciszek. I bardzo się cieszę, bo to, wydaje mi się, że ładne imię nosi teraz masa ludzi, Lewandowski, Więckiewicz, Biedroń, prawda? Tak. Tak. A w przedszkolach z kolei w ogóle nie ma teraz Robertów, nie wiem dlaczego, przerażające. Ale ja tak myślałam, wie pan, że zanim zadam pierwsze pytanie, to uzyskam już kilka niezwykle interesujących odpowiedzi, za które bardzo dziękuję, ale wracając do piosenki, 4 minuty, panie Robercie, na uratowanie świata, od czego by pan zaczął? Od ratowania swojej rodziny, to by mi zajęło pół minuty. Tak potem... mało osób w tej rodzinie? Nie, taki jestem szybki. A, okay. No, a potem się zajął resztą, tak? A przez ostatnie 2 wolne minuty bym odpoczywał. Genero Petelicki pogratulował żartu. Panu, kto jeszcze? Oj, cała masa ludzi z takich ostatnich. To, niech sobie przypomnę, pani Bożena Waltry, nie wiem czy... widownia pamięta cudowna tę osoba. Postać. Tak. Ja pamiętam ze Studia 2, o czym jej przypomniałem w czasie kolacji, którą jedliśmy razem. Więc Studio 2 było bohaterem mojego dzieciństwa, bo oglądało się jedyną telewizję, która wtedy była, znaczy były dwa kanały, ale telewizja jedna, więc to Studio 2 zawsze było, pamiętam, taką atrakcją, bo był jakiś amerykański film. I to było na Brudnie, prawda? Warszawskim Brudnie, tam pan się wychowywał. Tak, ale wakacje spędzałem na wsi, jest taka wieś po łazie, więc tam się wychowałem na wsi, takiej prawdziwej na wsi, bo zawsze uważałem, że to nieprawdopodobne. Babcia mieszkała w mieście. Wydawało mi się to jakimś rodzajem kalectwa. Babcia zawsze musi robić pierogi. Babcia, która nie robi pierogów, to jest po prostu stara baba. Ale ja mam taki przypadek u mnie w rodzinie. Poważnie? Tak, poważnie. A u mnie nie, u mnie są same babcie. Same babcie. A pani za jakiś czas będzie kim? No chyba starą babą. Jednak, chyba starą babą. No ale jest... teraz jak już wiem, to może się nawrócę, może jakoś spróbuję nauczyć szansa, się. Jest szansa, żeby to uratować. Ale wie pan, został mi w głowie taki kadr, który bardzo mi się spodobał. 10-piętrowy blok. Pan w takim mieszkał, tak? Wielka płyta. Wszyscy mieszkaliśmy w blokach. No ja w 4-piętrowym, przepraszam. Ale bez windy pewnie na 4, nie? A, to prawda. Ale to z kolei ja miałem windę, ale w windzie tak śmierdziało, że... A widzi pan, ja chciałam tylko dojść do pewnej historii. 10-piętrowy budynek, pootwierane okna, zaduch. Naprzeciwko tego budynku drugi 10-piętrowy, pootwierane okna, mecz i... A, pamiętam euforię, tak, kiedy Polska grała z Peru. Na mundialu w 82 roku w Hiszpanii. Miałem wtedy 11 lat i to pierwszy mój tak dobrze zapamiętany mundial. Tym bardziej, że Polska tam odniosła wielki sukces, zajmując 3. miejsce. No i pamiętam, że po meczach z Kamerunem i z Włochami było kiepsko. Trzeba było z tym Peru wygrać i chyba do przerwy było 0-0, a po przerwie się rozstrzelaliśmy. Przecież to było kilkadziesiąt lat temu. No tak, ale to było olbrzymie wydarzenie, no bo cały ten blok naprzeciwko ryknął wtedy, no czy 5 razy ryknął jakby strzelone gole, pewnie też ryknął parę razy, kiedy piłka przeszła obok. To było fantastyczne wrażenie i cieszę się, że mieszkałem w bloku, bo to w osiedlu jednorodzinnym nie ma takich przygód. A pan do dzisiaj tłucze szklanki ze złości? Tak, bywa tak. Ostatnio przez ten głupi sport grałem z synem w FIFA tam w 2015, czy nie pamiętam tego numeru. W każdym razie ciągle przegrywałem i to niestety do zera. Aż w końcu udało mi się doprowadzić do sytuacji, kiedy przegrywałem ten chyba 0-5 i był karny w ostatniej minucie tego meczu dla mnie. Także mogłem choć zrobić honorową bramkę. I strzeliłem tak nieszczęśliwie, wykonując tego karnego, że piłka się nawet nie poleciała w stronę bramki, tylko się poturlała i ten bramka się jak złapał ją tak po prostu, podniósł ją z ziemi tę piłkę. I tak się zdenerwowałem. Zdenerwowałem to naprawdę małe słowo, że tym joystickiem rzuciłem w podłogę. Zrobiłem to już nie pierwszy raz, tylko to miało konsekwencje takie, że nie trafiłem w podłogę. Co jest pan możliwe? Trafił? To jest możliwe. Trafiłem w róg stołu, który właśnie stanął pomiędzy mną a podłogą i ten joystick się odbił od stołu i uderzył w telewizor. Uderzył w telewizor i zrobiła się taka 20-centymetrowa, taki pas kolorowy, pionowy. To jest pan drogi w utrzymaniu. No, dosyć mnie to kosztowało, tak. Nie licząc samych nerwów i strachu dziecka. Dziecko się przestraszyło i pobiegło na górę. Dobrze, że ma pan tą górę. Nawet w poziomu mieszkania, więc uciekł tam, żeby nie być świadkiem mojego gniewu, a mi wtedy wszystko minęło. Ale szybko panu mija, jak pan tak w tak, tak, tak. Jestem z takich, co tak... Ale furiat, tak? Tak można by powiedzieć tak, panu? Tak, ciężko mnie do tego doprowadzić, ale kiedy do tego dojdzie, to rzeczywiście potrafię zniszczyć telewizor. Ma pan ze sobą ten notesik? Gdzie notuję swoje myśli? Aha. Nie, teraz nie mam, ale notuję sobie rzeczy w telefonie albo sobie nagrywam na dyktafon. Nie notuję tylko ciekawych rzeczy, tylko takie ładne chwile. Mhm. Zrobię sobie zdjęcie na przykład cienia drzewa, które jest na rozgrzanym asfalcie, żeby wrócić potem myślami do tego momentu. Ale to pan romantyczną duszę ma. No tak mi się zdaje. Tak, to pan jest tak. Bardzo wrażliwym człowiekiem. W związku z tym mam też kłopoty, tak, bo czasem mnie dręczy i nieśmiałość i no tak, to bywa kłopotliwe. A pan mówi teraz na serio, że nieśmiałość? Mhm, tak, tak, tak. Ale w tym miejscu, w którym pan jest teraz, to pan jest nieśmiały? Nie no, pomaga mi oczywiście rozpoznawalność, natomiast ciągle mam taką obawę, żeby wejść na przykład do lekarza, który każe wszystkim czekać na korytarzu i na niego nakrzyczeć, tak, chociaż mu się należy, więc w tym sensie. A może to jest po prostu kultura osobista? No to nie wiem, ale w każdym razie mi to przeszkadza. Mhm. Bywają chwile, kiedy myślę o sobie dobrze. Powiedzmy, nie wiem, dlaczego mi się to przypomniało. Jako dziecko chodziłem do kościoła, bardzo mi się to nie podobało, bo to generalnie nuda, prawda? Ale czekałem na ten moment, kiedy ksiądz idzie z tacą, bo to fajnie było rzucić monetę, bo zawsze ta mama mi dawała tę monetę. Pomyślałem, że być może ja będę kiedyś księdzem. Tak się nie stało. No to właśnie, żałuje pan? Nie, w pewnym momencie wydawało mi się, że miałbym bardzo fajne kazania, ale potem sobie pomyślałem, no pewnie raz na jakiś czas byłoby fajne, ale tak codziennie coś mówić, to zżarłaby mnie rutyna. Miałem parę marzeń w dzieciństwie, między innymi takich, chciałem być piłkarzem i myślałem sobie, że to było jakieś moje nieszczęście dzieciństwa, że nigdzie nie było bramek z siatkami. I tak sobie marzyłem o tym, żeby strzelić jakieś bramkę i żeby usłyszeć łopot tej piłki w siatce, ten charakterystyczny szum. Nigdy do tego nie doszło. Pomyślałem sobie, że jak będę dorosły i będę właścicielem jakiejś władzy, to doprowadzę do sytuacji, żeby te wszystkie dzieci na podwórkach miały takie siatki. A kiedy pan będzie właścicielem władzy? Już nie będę. Nie? Przynajmniej takiej, która jest w stanie zakładać siatki, bo oczywiście jako człowiek, który występuje na scenie w telewizji, pewien rodzaj może nie władzy, no ale skrawek jej mam, no tak, bo mogę mówić swoje myśli bezpośrednio do jakiejś rzeszy. Ma pan ogromny komfort, bo rzeczywiście jest pan z sobie szefem, tak? Tak, to jest wspaniałe uczucie. Ale to się samo nie stało, doprowadził pan do tego. Znaczy, zawsze podobało mi się, chyba każdemu z nas się podoba, żeby robić to, co mu się chce. Nie każdy jest w stanie do tego doprowadzić. No tak się jakoś udało. Na szczęście trafił się ten kabaret i na szczęście trafił się w miarę dobry kabaret, bo da się dzięki temu żyć, ale w pewnym momencie naprawdę musiałem zaryzykować, podobnie jak moi koledzy, czyli rzucić dobrze płatną pracę na rzecz niepewnego bytu w kabarecie. Jest pan odważny. Pomogła mi między innymi pani Bożena Walter, której będę zawsze wdzięczny za to, że dostałem jakąś miłą pracę wtedy w rodzącym się TVN-ie, ale to był rodzaj pracy, nie musiałem tam chodzić codziennie, tylko mogłem sobie w domu coś robić na komputerze. No i to było fajne. No powiedział pan przed wejściem do studia, że no mnie jest łatwiej, bo moi koledzy mają kredyty, więc mogę ich tak łatwiej zmusić do tej roboty jako szef. No tak, to bardzo jest korzystna sytuacja, ale też myślę, że nie trzymają nas tylko takie finansowe kajdany, tylko my po prostu się lubimy, bo wszystkie te znajomości, które zawiera się na studiach, prawda, one mają taki szczególny posmak, potem się już nie zawiera takich znajomości, czy rzadko tak, czy trudno o taką znajomość. Te lata studiów jednak wykuwają takie przyjaźnie, które trwają całe życie. Poza tym myślę, szczerze, co tych moich kolegów może lepszego w życiu spotkać? A kto jest najważniejszą osobą w pana życiu? No to jest oczywiście mój syn, który ma na imię Antoni, po Antonim Malczewskim. Teraz powiem, żeby nie było. To jest romantyczny poeta, tak. Autor poematu Maria. Ile w panu dziecka dzisiaj? Dziecko to, nie wiem, ciągle mam wrażenie, że Mam 27 lat. Tak sobie ustaliłem, że tak do końca życia będę się posługiwał tym terminem. To w tym wieku mężczyzna jest jeszcze dzieckiem. Tak? Jezu, pamiętaj, jak moja koleżanka na studiach wyszła za mąż za 27-letniego człowieka i było to dla mnie jakieś przerażające, że to nieprawdopodobne, że ona bierze ślub z kimś, kto właściwie jedną nogą już stoi w grobie. I właściwie co ją w życiu czeka? No za chwilę będzie wdową. Ale przesuwaj się. A miał pan ile lat wtedy? Pewnie 19. No coś takiego. No tak to jest. Co to znaczy, by się dorosłym się przesuwa, prawda? No dobrze, ale takiego, wie pan, ja myślę raczej o cechach dziecka. Ile w panu takich cech dziecka, tego dziecka, które zdołał pan ocalić przez te lata? No, myślę, że sporo, bo trzymają się mnie cały czas głupie pomysły. Lubię sobie czasami iść za kimś i naśladować jego krok. Tak robiłem w czasie dzieciństwa. A dzisiaj tak na ulicy pan potrafi? Sobie za kimś? No nie chodzę za kimś tak metrze za nim, tylko z dalszej odległości. No raczej teraz sobie zapamiętuję jakieś takie szczególne przeruchy, żeby je wykorzystać w pracy zawodowej. Pan najchętniej na wczasy to ucieka gdzieś za granicę. A dlaczego, proszę pana? No to jest wynik efekt uboczny mojej popularności, bo na wakacje jeździ się po to, żeby wypocząć, tak? Więc nie mogę jechać nad Polskie Morze, żeby wypocząć, bo mi nie dadzą. A jak nie dają? Jak to wygląda w tej Juracie? To już podpowiem, jak to było. Nie no, teraz wszyscy mają aparaty, prawda? Telefony. W telefonach jest opcja zrobienia zdjęcia, więc każdy tę opcję wykorzystuje w okrutny sposób, zwłaszcza w takich miejscach jak Polskie Morze. Pamiętam, że kiedyś chciałem sobie obejrzeć z rodziną port w Gdyni czy w Gdańsku. Wsiadłem na statek taki, który pływa po porcie. Niestety na ten sam statek załadowała się wycieczka dzieci, które są u pani w audycji kochane, ale tam nie. Bo ja mam trochę w mniejszych ilościach te dzieci. Ale tam nie. W mojej audycji. Pojedynczo do każdej jest kochane, ale w grupie tłum to... Wyskoczył pan za burtę? Nie, ale miałem ochotę coś zrobić właśnie z tą burtą. Albo się albo wyskoczyć, albo te dzieciaki wyrzucić, które ciągle podchodziły do mnie z serwetkami, które tam stały na tym jakimś tam stoliku, prosząc o autograf. Więc wtedy byłem jeszcze dobrym człowiekiem. I wszystkim pisałem te autografy, chociaż bardziej mnie ciekawiło, jak się przeładowuje tam węgiel na drobnicowiec, czy inny masowiec. I po chwili tak widziałem, że te serwetki tak porywa wiatr, bo trudno to upilnować. I te dzieci, które wyrwała się serwetka z ręki, przychodziły z następną serwetką. Słowo serwetka kojarzy mi się właśnie z tamtym strasznym rejsem. Osoba, która teraz zaśpiewa, pan wybrał tę piosenkę, to jest osoba, która tych autografów rozdała miliony. One są teraz na wagę złota. Mój Boże, kto to? Bo nie pamiętam, co wybrałem. To zróbmy tak. Ja spróbuję tak podejść. Mhm. A pan tak wpadnie na właściwy trop. Człowiek, który do końca zachował w sobie duszę dziecka, który potrafił cieszyć się tym życiem, który miał potężny talent. Mhm. Jego piosenki są, myślę, jednak w pewnym sensie nieśmiertelne. Dobrze, to już wiem, kto. No, tak myślałam, że szybko pójdzie. Tak, John Lennon na pewno. Mhm. Zapowie pan tę piosenkę? Proszę bardzo. Borrowed Time, tak? Tak. Pamiętam tytuł? Tak, ale wie pan, ja tak pomyślałam sobie, że pan specjalnie tę piosenkę wybrał, żeby zabrzmiała w tej audycji. Dobrze myślę, czy niedobrze? Dobrze. Co to o panu mówi? Że pan jest osobą myślącą, bo pan pomyślał, że ta piosenka tutaj się nam nada. No bo tekst też na to wskazuje, prawda? Po drugie, że... No, że jest pan ambitną osobą. Jezu, kochany. Ale jest, czy nie jest? Czy jestem ambitny? No. No, myślę, że tylko w ten sposób można coś osiągnąć, stawiając sobie nowe cele, tak? To ja mam pewien pomysł. To niech zabrzmi piosenka, a potem zrealizujemy ten pomysł, jeśli pan pozwoli. Proszę bardzo. When I was younger, living confusion, deep despair. When I was younger, living illusion, freedom, power. When I was young. Full of ideals and morals. Robert Górski. W naszym studiu gości dzisiaj znakomity artysta kabaretowy. Człowiek ambitny, na tym stanęło, zdaje tak, się, tak, prawda? Pani mnie nazwała, no, a pan się postanowiłem zgodzi? Się tak zgodzić. Bardzo dziękuję. Ale gdybyśmy teraz tak się zabawili i gdybyśmy sobie wyobrazili Roberta Górskiego za 10 lat. 10, 20? Proszę bardzo, 10 się wyobrażać, tak. Mam nadzieję, że będziemy tak samo zdrowi jak teraz. No, sam jestem ciekaw, co to... Ale planuje pan z takim dużym wyprzedzeniem? Nie, nigdy, nigdy. Bo tak się mówi, że tak powinno być właściwie, żeby wyobrazić sobie, w jakim będę miejscu, wizualizować sobie to. Nie, właśnie nie potrafię. Tak, z tego powodu też mam kłopoty, bo ciągle przepłacam za wakacje. Na przykład ciężko mi zaplanować wakacje, które będą za pół roku, bo wydaje mi się to tak odległy termin, że to jeszcze będę miał czas. Panie Robercie, ma pan ze sobą dobry kontakt? Ze sobą? No, z grubsza tak. Znaczy, ja bywa, że mówię niewyraźnie, ale na potrzeby komunikacji z sobą to nie jest wymagane. Lubi pan siebie? Czasami tak, a czasami w ogóle, no to chyba nie jestem tutaj oryginalny, że czasami jestem z siebie dumny, a czasami się za siebie wstydzę. A za co pan siebie lubi? Tak po prostu, po ludzku. Nie wiem, wydaje mi się, że taki jestem dosyć kulturalny, znaczy... W autobusie nie siadam na krześle, bo zawsze jak usiądę, to mam wyrzuty sumienia, że coś inny powinien tam siedzieć. Ale jeździ pan autobusami w tak, tej chwili? Tak, jeszcze. I to udaje się jakoś tak w miarę anonimowo? Tak, no teraz zimą to wszyscy mają czapki. Ja słyszałam taką opinię o panu, że ma pan gołębie serce. Czy takie małe? No jak pan to rozumie? Znaczy, jestem życzliwy dla ludzi, generalnie ich lubię. No, wydaje mi się też, że widać to w mojej twórczości, czy tej scenicznej, czy w tym Uchu Prezesa, które robię, że nie ma tam jakiegoś jadu. Raczej, że być może te postaci nie zawsze wypadają korzystnie, ale nigdy jakoś chyba nie mają powodu czuć się obrażone. Także zawsze mi jakaś towarzyszy sympatia wobec nich, może czasami nawet niezasłużona. Tak? Lubi pan te postaci, które pan gra? Bardzo lubię, oczywiście. Lubię wszystkich ludzi, którzy nikogo nie zabili, ani nie ukradli, ani nie zgwałcili. No, generalnie nie zrobili nic złego, to w porządku. Jakby zawsze na dzień dobry oczekuję od kogoś, że liczę na to, że ktoś jest dobrym człowiekiem i tak zakładam. Ma pan swoich bohaterów, swoje autorytety? Takie postacie, które dużo ważą w pana życiu. No oczywiście, zawsze w mojej pracy satyrycznej mam przed oczami postać Jerzego Dobrowolskiego. No tak, ale to jest literacka historia, prawda? Kabaretowa, satyryczna, a taka życiowa? No nie trzeba daleko szukać, zawsze myślałem tak o swoich rodzicach, że to jednak bardzo porządni, prawi, uczciwi ludzie, którzy nie byłem świadkiem nigdy, żeby zrobili coś złego. Mama mnie prowadzała do kościoła, mówiła, co trzeba robić, co jest słuszne, a co jest niesłuszne. Zaszczepili we mnie antykomunizm. Niechęć do tamtego systemu, który tak nie szanował człowieka. A jakim pan był chłopcem? Jakim był pan dzieckiem? Myślę, że się jakoś tam szczególnie nie wyróżniałem. Nie należałem ani do prymusów, ani do tych, którzy szukają tylko sposobu, żeby nie pójść na lekcje. Tak uczyłem się tak między trójami a czwórkami. Czasami wyknąłem piątkę, ale też... Ale zdawał pan z klasy do klasy? Pała. Tak, nawet miałem gdzieniegdzie jakiś tam pasek na świadectwie. A subkultury jakieś? Nieszczególnie. Czy jest subkultura alkoholowa? Nie, ale nie ma. Ale pamiętam, że próbowaliśmy tam próbował. Z kolegami tych tanich win, tak, żeby może coś tutaj zahachmęcić. Gdzie pan hachmęcił? Nie, no za szkołą się tam gdzieś chodziło. Wtedy Polska była brzydka, bo szara, ale też dla dzieci to był raj, bo było masa jakichś niewykończonych budynków, porzuconych budów. Tak? Więc to dla dziecięcej wyobraźni, no to wspaniałe były miejsca, nie było placów zabaw. Naprawdę trzeba było uruchomić wyobraźnię, żeby sobie stworzyć swój świat i bardzo mi to odpowiadało. Czy dotyka pana tylko i wyłącznie coś przyjemnego, te cukiereczki, to głaskanie po głowie, te komplementy? Czy pan też jest jednak obiektem, albo to, co pan robi raczej, jakiegoś hejtu? Każda publiczna działalność jest oceniana także negatywnie bez względu na jej jakość. Po prostu od zasady, jak wszyscy piszą dobrze, to trzeba napisać źle, więc zaglądam sobie czasem na forum, ale właśnie szczególnie mnie to przeraża. No teraz, ponieważ ucho prezesa dotyczy polityki, więc oczywiście antagonizuje niektórych ludzi. Zarzuty z obu, na szczęście z obu stron barykady, że jestem jakimś tam zdrajcą, to, ale to nie przeszkadza. A powiedział pan ważną rzecz. Na szczęście z obu stron barykady. Dlaczego to jest takie ważne dla pana? Bo nigdy nie chciałem jakoś jednoznacznie przykleić się do jakiegoś obozu. Tak o sobie myślę, że artysta, który jednoznacznie głosi jakieś tam poglądy, no przestaje być artystą, tylko staje się publicystą. A pan wymyślił ten tytuł? Ucho prezesa? Tak. Chociaż nie wiem, w jakich okolicznościach. Czasem tak bywa, że siedzi się nad czymś i bardzo się długo wymyśla. A to po prostu jakby od początku wiedziałem, że tak to musi się nazywać. Właśnie nie wiem dlaczego. Panie Robercie, bardzo podoba, powiem odważnie, bardzo podoba mi się w panu to, że pan naprawdę absolutnie w niewyreżyserowany sposób jest sobą, no. Taki sobą, taki skromny człowiek. No, bo mogłoby być różnie. Czy pan dba o to, żeby nie pofrunąć za daleko gdzieś tam i nie znaleźć siebie na końcu drogi? Żeby być tu i teraz? Żeby gdzieś zachować proporcje? Pani, nie wiem, zawsze miałem jakiś taki rodzaj pokory i też ta sława, którą obecnie doświadczam, nie przyszła też z dnia na dzień, tylko naprawdę ciężko na to pracowali, dzień po dniu, więc wiem, jak to jest występować przy pustej sali, czy przy paru osobach. Wiem, jak to jest i głodować, i zmarznąć, i... A ja z tym głodowaniem coś przesadziłem. No, więc powoli dochodziłem do tej pozycji, którą obecnie razem z kabaretem osiągnąłem. Najgorzej, jeśli ktoś chyba z dnia na dzień staje się znany, to rzeczywiście ciężko sobie z tym poradzić, zwłaszcza w sytuacji, kiedy nie ma się dobrego doradcy, tak, bo no jednak jest masa ludzi, którzy chcą cię wykorzystać i twoją sławę i to tak krótkoterminowo. To dla równowagi niech zabrzmi teraz piosenka. To którą piosenkę pan teraz zaproponuje? Zostały nam dwie z pana wyboru. Może Skaldowie teraz? Tak, mogą być. Zaraz zobaczymy, co to było. Ktoś pamięta powie, pan? Jakiś stary człowiek puszcza stary ten... O, jaka to piękna piosenka jest. Tak, bo ja sobie wyobrażam, że patrzę na tę Łucję Prus i wyobrażam sobie, że to jest moja mama. Także tak musiała prawdopodobnie wyglądać w tamtych czasach. Nie wiem, kto jest... To jest pewnie rok 68, 9 albo 70, tak? Czyli... Jeszcze pana nie ma na świecie. No, jestem w planach. Być może na świecie mi nie ma, ale... Pod sercem na zewnątrz, może już tak. Nie mam gdzieś tam w środku. Już rozrabiam. To będą Skaldowie i to będzie piosenka pod tytułem? W żółtych płomieniach liści. W żółtych płomieniach liści brzoza dopala się ślicznie, grudzień ucieka za grudniem, styczeń mi stuka za styczniem. Wśród ptaków wielkie poruszenie, ci odlatują, ci zostają, na łące stoją jak na scenie. Czy też przeżyją, czy dotrwają. I ja żegnałam nieraz kogo i powracałam już nie taka, choć na mej ręce lśniła srogo obrączka srebrna jak u ptaka. I ja żegnałam za chmurą, za górą, za drogą. I ja żegnałam nieraz kogo. I ja żegnałam nieraz. Gęsi już wszystkie powyrosły, doczekają się kolędy. Ucięte głowy ze łzą w oku, zwiędną jak kwiaty, które zwiędły. Dziś jeszcze gęsi kroczą ku mnie w ostatnim sennym kontredansie, jak tłuste księżne, które dumnie witały przewrót, kiedy stał się. I ja witałam nieraz kowo, chociaż paliły wstydem skronie, i powierzałam Panu Bogu to, co w pamięci jeszcze płonie. Skaldowie w żółtych płomieniach liści, a w studiu twórca kabaretowy Robert Górski. Tak, witam ponownie. Ten teledysk, gdzie oni śpiewali tę piosenkę, i doczytałem, że to było na Zamku w Czersku. Taka ciekawostka. Pan nawet nie wie, jak pan jest cudownym gościem. Bo człowiek traci myśl, ma pustkę w głowie, robi a wie pan, co oznacza cisza w radiu, nie? No to tragedia. Wiem, to jest straszne kiedyś. To jest straszne. Mój kolega jakiś prowadzi audycję w radiu, nieistniejącym radiu chyba w rozgłośni harcerskiej, i powiedział, żebym wpadł do niego, bo ma tam dyżur właściwie w nocy, to sobie puszcza piosenki, od czasu do czasu się odzywa, a to przyjdę z piwem, to sobie posiedzimy i będzie fajnie. No i spytał mnie, czy nie chciałem coś, już rozochociliśmy, czy nie chciałem tak wejść na żywo, żeby coś powiedzieć, tak nikt tego nie słucha o drugiej w nocy. Mówię, o, bardzo chętnie. Bardzo chętnie, byłem szczęśliwy z tego powodu, że zostanę radiowcem do momentu, kiedy nie zapaliła się czerwona lampka. Tak. I wtedy po prostu straciłem język w gębie totalnie. Coś próbowałem wydukać i w końcu dałem znak, żeby puścił cokolwiek, żeby mnie zwolnił z tego obowiązku mówienia. To no, początki nie są łatwe. Tak się wtedy przestraszyłem. No ale druga w nocy to naprawdę nikt tego nie słuchał. Panie Robercie, możemy wykorzystać naszą szansę teraz. O, na co? Możemy wykorzystać szansę, ponieważ tak się stało w tym programie, że kiedy siostra Chmielewska opowiadała coś o niespełnionym marzeniu z dzieciństwa, że chciała hulajnogę, to potem Polska ruszyła i te hulajnogi zaczęła jej wysyłać. I wie pan jest teraz takim bohaterem masowej wyobraźni. Może pan ma jakieś niespełnione marzenie? To wszyscy będą przesyłać siatki do bramek? Jeżeli pan jest w stanie udźwignąć takie może miłości, to tak, ale to... A dostać by pan chciał coś? A czy ja bym coś chciał dostać? No, generalnie wszystko mam. No, właśnie. Mówię tak jak moja mama przed świętami. Mamo, co chcesz na święta? Ale ja wszystko mam. Wystarczy tak, jak jest, żeby nie było gorzej, to naprawdę będę szczęśliwy. No, więc takie proszę złożyć życzenia, tak? Czy pomyśleć w ten sposób, to będę zadowolony i szczęśliwy. Panie Robercie, to będzie poważne pytanie. Co w tym życiu jest ważne dla pana? Nie wiem, co jest ważne. No, żeby troszczyć się o innych chyba. No, taka jest główna zasada. Dobrze panu w tym życiu? Bardzo dobrze. Patrzę sobie przez okno. Za chwilę będzie wiosna. Znowu udało się przetrwać ten najgorszy czas, czyli ten po Sylwestrze, razem z Sylwestrem, czy z tym jakoś zawsze przygnębia, i te najgorsze miesiące, kiedy nie ma słońca i już jest za horyzontem wiosna. Bardzo mi się to podoba, że będą... Bociany. Będą bociany, będą te pąki całe i zazieleni się znowu murawa. Trawa. Panie wspaniale. Robercie, ale dlaczego Sylwester pana przygnębia? Bo jest jakiś... czuję się właśnie zniewolony potrzebą zabawy i świętowania. O, właśnie. A pan nie musi tego robić. Nie, no musi pan, bo pan pewnie nie na muszę, scenie no, wtedy. Nie muszę, nie muszę. Nie występuję nigdy na Sylwester. Zagraliśmy i tak było to jakieś beznadziejne doświadczenie, bo akurat to jest ostatni moment, kiedy ludzie chcą słuchać jakichś tekstów, chcą się bawić, kiedy... gra. Uruchomić nogi. No tak, kiedy gra muzyka. To co pan robi w Sylwestra? No, ten alkohol oczywiście spożywam tak, żeby w takich ilościach, żeby dotrwać do Sylwestra. No, trochę się generalnie martwię, że to znowu minął rok i czy go dobrze wykorzystałem. Można było coś zrobić pewnie więcej. Ciągle mam na przykład w planach napisanie sztuki komedii do teatru i ciągle mi się to nie udaje. Tak właściwie umiem pracować tylko rano, bo potem wydaje mi się, że już że źle jest. O który się pan kładzie spać? A to różnie, ale koło północy, koło pierwszej, o, chyba tak. A budzi się pan z kogutem? To zależy od tego, jeśli mogę spać sobie tak, do której mi się podoba, to tak śpię do 11. Nawet do 11. Tak, to stąd ta cera. Ale się wcześniej, bo mi szkoda z tego czasu. No. Młodo pan wygląda, wie pan. Młodo? Mhm. Bardzo. Byłem u fryzjera wczoraj. Może dlatego staram się uprawiać jakiś sport. Pływam sobie na basenie. Chociaż te pani dzieci mi znowu przeszkadzają. Moje. Wszystkie nie są moje. Bardzo za nie przepraszam. Ale jak patrzę na panią, tak słyszę głosy tych dzieci, które obsesja. Otaczają jak ptaki nad świętym Franciszkiem. Więc właśnie chodzę na basen, ale tak się składa, że te dzieciaki też chcą się nauczyć pływać. To znaczy, ja już umiem, ale one chcą dopiero i nie mieścimy się razem w basenie. Ale pan Warszawa ma trochę tych basenów. Nie, ale wypracowałem sobie godziny. Zapisałem sobie, kiedy przychodzą, kiedy wychodzą, żeby się wpakować do wody, kiedy właśnie ich nie ma. A jakim stylem pan pływa? A żabką sobie pływam, ale też czasem na plecach, bo podobno to jest zdrowe, ale na pewno to jest zdrowe. Tak nie pływam kraulem, bo jakoś mnie to męczy i dobrze się nigdy tego nie nauczyłem. To też mnie martwi, bo zawsze wyobrażam sobie, że kogoś będę ratował, jakiegoś tonącego i pewnie wtedy przydałoby się to umieć. Panie Robercie, gdyby pan teraz miał powiedzieć coś temu małemu chłopcu, który w panu jest, to co by pan mu powiedział? No, wszystko jest dobrze, tak generalnie, żeby to mogę powiedzieć, że nie rośnie już. Wystarczy. Już tyle tak, narozrabiało. Wystarczy, bo jest tak dobrze, jak jest, więc fajnie być dzieckiem, tak. To ale nie przekonująco pan to powiedział. Nie, tak smutno jakoś. Dlaczego? Nie wiem. Nie, bo przypomniała mi się inna myśl, jak się mówi o dzieciństwie, że wtedy wszyscy żyli, prawda, jeszcze. No. Tak. Więc dzieciństwo mija bezpowrotnie. Ale ten dzieciak tak w środku może zostać sobie. A za co by pan mu podziękował? Temu dziecku w sobie? Ale już figura straszliwie zaplątana. Zaraz rozplączemy. Dziękuję za zachowanie tej dziecięcej wrażliwości, tak, bo myślę, że ona mi pomaga tutaj pisać także tę książkę, która ma być, jak już powiedziałem, poważna. Panie Robercie, jakieś życzenia dla pana tak na zakończenie tej audycji? Które się spełnią? Mogę pani złożyć życzenia, żeby wszyscy gości, którzy tu przychodzą, byli tak mili jak ja. Ojej, to jak się spełni, to będzie bardzo, bardzo wspaniale. Ale jednak ja bym tak nie uciekała od nie, to proszę mi życzyć tak... Ale pan sobie sam, bo to trudniejsze. Chciałem sobie życzyć, żeby napisać tę wspomnianą już komedię do teatru, która będzie evergreenem, grana na wszystkich scenach świata i wszyscy będą się zastanawiać, kto to wymyślił. To dla równowagi jeszcze coś prywatnie? Prywatnie? Żeby się spełniło, no żeby pan udźwignął tę skalę sukcesu. Dobrze, żebym nie uczył. Przepraszam, że tak tego, ale często o tym myślę, więc właściwie co będę daleko szukał. No jasne, to ja bardzo poproszę w pana imieniu i swoim imieniu te wszystkie dzieci, żeby za bardzo nie przeszkadzały na tym basenie. Tak, tak, niech trochę tak. Mi pozwolą pożyć naprawdę ten autograf, to nic takiego wielkiego. Albo coś to następnym razem. O. Zwłaszcza na tej serwetce, która frunie. No właśnie, i taka wyfruwa. Jest smutna sława. W bezkres oceanu. Ostatnia piosenka, panie Robercie. Świetnie. To będzie pani Małgorzata Ostrowska, którą poznałem osobiście, bo była gościem kiedyś w naszym programie o nazwie kobertowy Klub Dwójki, zdaje się, a jest to kompozycja Marka Jackowskiego. Bardzo mi przykro, smutno, że niestety nie żyje, bo mógł stworzyć całą masę piosenek, a zawsze go, chcę powiedzieć, bardzo ceniłem. Rewelacyjny facet, też go poznałem, też był w klubie i naprawdę szkoda, że takich ludzi jest tak mało i że tak szybko odchodzą. refleksyjnie, ale dobrze, nie, nie, bardzo dobrze. Bardzo dobrze, bo on zawsze jest kojarzony z takim wysokim C i z tym śmiechem i z tym. A przecież to jakaś przeciwwaga musi być. No tak, właśnie i chcę powiedzieć jeszcze, że już widziałem na żywo Grzegorza Ciechowskiego, który jest też moim idolem i pomyślałem sobie, żeby do niego podejść i mu pogratulować, podziękować, powiedzieć jakieś miłe słowo i nie zrobiłem tego, bo wydawało mu się, a co mu będę przeszkadzał. Potem się okazało, że też nie żyje, no i pomyślałem sobie, trzeba było podejść, no. Co nie znaczy, że te dzieciaki mają do mnie przychodzić. To tak, ale to takie ładne przesłanie. Dla tych, którzy krępują się, bo rzeczywiście to jest moment. Jesteśmy, ktoś ładnie powiedział, epizodami w życiu innych ludzi. No to jest tak cenne, takie ciepłe, jedno słówko, nie trzeba tam elaboratów, tak. To ja je powiem. Proszę. Bardzo panu dziękuję. Ja dziękuję za zaproszenie, bardzo miło było się z panią spotkać, odnowić znajomość po latach. Bardzo mocno trzymam kciuki za pana, proszę pana. Ja za panią też trzymam. Dziękuję, bardzo się przydadzą. Życzę wszystkiego dobrego. Naszym gościem był znakomity artysta kabaretowy Robert Górski. Dziękuję raz jeszcze. Dziękuję pięknie. Ewa Redel, Agnieszka Stępień, ja Katarzyna Stoparczyk. Mówimy do usłyszenia, no a teraz... Małgorzata Ostrowska. Tak jest, i coś z wiosną. Wiosna, wiosna. O, no, pięknie, fajnie, że są piosenki. O wiośnie. Zapach piwa w podziemnym przejściu. Wiosna się ciągle waha i spóźnia się jak tramwaj. I niespokojną zimę odsypia w miejskich parkach. Wiosna ma zapach żalu i spalin na ulicach. I spóźnia się jak tramwaj i ciągle każe czekać na pierwszy dotyk słońca, na kolor na ulicy i na wiewiórki w parku i szepty. Ciągle waha i spóźnia się jak tramwaj i niespokojną zimę odsypia w miejskich parkach. Wiosna ma zapach żalu i spalin na ulicach i spóźnia się jak tramwaj i ciągle każe czekać na pierwszy dotyk słońca, na kolor na ulicy i na wiewiórki w parku i szepty ciche, a ja mam dość. Autopromocja. W lutym ukazał się ich nowy album pod tytułem Wiedza o społeczeństwie. Jeszcze nikt nie zdążył ochłonąć po tym wydarzeniu, a już wydarzy się następne. Lao Tse w Trójce. Kapitan Polska, kapitalny pan, kapitan, kapitan Polska, a sprawa Polska. Retransmisja dzisiejszego koncertu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej na antenie jutro tuż po 19:00. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Ważne doniesienia z rynku motoryzacyjnego. Po pierwsze, stylowa i innowacyjna Toyota CHR czeka na Państwa w ofercie wyprzedażowej rocznika 2017. Po drugie, jeśli dodatkowo skorzystają Państwo z promocyjnego leasingu, to kupując Toyotę CHR mogą Państwo zyskać nawet do 16 tysięcy złotych. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Toyoty. Zapytamy przechodniów, z czym kojarzy im się okres jesienno-zimowy.